Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 4. Jest 1 września, środa, jak zwykle co roku, rocznica wybuchu II wojny światowej. Przywita Państwa w Warszawie przynajmniej dosyć dżdżysty poranek. Siąpi deszcz, jest 14 stopni, maksymalnie będzie 19, wschód słońca będzie, proszę Państwa, osiągalny o godzinie 5:47. Zobaczymy, czy to słońce wyjdzie, czy będzie schowane za chmurami. Raczej ten drugi wariant, czyli zachmurzenie. I cały czas, przez cały dzień delikatnie w różnym natężeniu padający deszcz. Przywitała nas szwedzka grupa Gaupa. Właśnie chciałem wbić się w taki klimat, który odpowiada też i tej rocznicy 1 września, choć 1 września się wielu osobom, przynajmniej młodym, kojarzy z rozpoczęciem roku szkolnego, więc niech też będzie coś, co napędzi te relacje między chłopcami a dziewczętami. Popsyszę i utwór Rita. Audycji, bo nie zdążyłem dodać. Witają Państwa Ewa Wichrowska, Małgorzata Łukowska i przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Tak jak zapowiedziałem, będę się starał Państwa rozbudzać w sposób taki dosyć konsekwentny, metodyczny, także na trzeciej pozycji grupa Underworld, specjalnie dla tych wszystkich, którzy pamiętają szalone lata 90. utwór pod tytułem Cowgirl. Everything. Why don't you call me? Cowgirl i Underworld 20 minut po godzinie czwartej. Ja przypomnę Państwu adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich komunikatorach związanych z portalami społecznościowymi, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. A idąc, proszę Państwa, za już wytyczonym szlakiem przez wiele porannych audycji, uderzamy w sztukę, która powstaje w Krakowie, w mieście, które ma ponad 1000 lat historii. Vincent, Theo i Korytarz. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak właśnie, proszę Państwa, okazuje się, że zapalając światła można się zorientować, jak jest ciemno. My akurat jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy ciemno, także światła muszą być zapalone, bo jeżeli by były wyłączone, to po prostu nie wiedzielibyśmy, jak mamy obsługiwać ten sprzęt, a którego jest dosyć sporo dookoła nas w studio. A przed nami podwójne espresso, ale takie z łagodniejszym wkładem, czyli kawa o smaku takim medium, czyli środkowa wartość zawartości kofeiny Sensory Deki. One, two, three. are so strong, our trust in forms are key. For me and what I see is like a satellite in orbit, so rich in colours and in detail that I absorb it. Put my memory to find a door to fit the queue without trying. Death-defying rays, a unique source, mapped out a track, cruising on course. Barley's feelings unknown, colours burn a heat and a sonic tone, each to its own shade as the future is made by burning the past in the moment we come to call now. It's forever somehow, switching from lane to lane, to left to right we ride. Touch the other side, touch the other side, come on. Track and come straight back again. Thoughts are immaterial, elastic, ethereal, coming out like raindrops and then scatter from form to antimatter. Dope is a beat coming like a ray of heat from the kick drum, so move closer to get some. Discommunicated, I'm initiated by the touch of her lips, a total eclipse for me to focus on. Spiral on, dance and get trouble on. And on and on. Akurat minęło 30 minut po godzinie czwartej, czyli w tak okrągłej porze podam Państwu do wiadomości to, co na samym początku mówiłem, że jest 1 września, że to jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia, że pozostaniemy w klimacie takiej muzyki, Panie Bogdanie, jaka do tej pory jest słyszalna, czyli z różnych epok, z różnych gatunków, ale wszystko to łączy jakaś klamra estetyczna, która właśnie wytycza robienie takich list, a nie innych. Przed Państwem jeden z ulubionych naszych zespołów Jacka White'a, The Dead Weather i Treat Me Like Your Mother.

To była grupa Atlanta i Anthrax, czyli historia końca metalu. Oczywiście tylko w takiej parafrazie bardziej humorystycznej niż prawdziwej, bo wiadomo, że metal ma się całkiem dobrze i jest dosyć duże grono fanów, którzy są oddani temu gatunkowi muzyki w 100%. Proszę Państwa, no za 20 minut będzie piąta, więc jeżeli mamy od piątej zacząć coś robić, to pozostało nam tylko 20 minut i to już niepełne, także warto się pośpieszyć, a ja dla tego rozpędu zaproponuję Primal Scream i Rocks. Jest dokładnie 4:44, czyli będzie to moment decydujący o proszę Państwa, dedykacji dla Niki Fora specjalnie o tej właśnie godzinie i o tej końcówce minutowej, bo jest 4:44 i 44 sekundy. Killing Joke i I'll Never Get to Me.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był Killing Joke. Słuchacie państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Za nami Killing Joke, który był dedykowany. Jeszcze oczywiście będziemy wracać do zespołów, które też są w okolicach zainteresowań kolegi Nikifora, ale nie tylko, też i dla pana Bogdana, Krzysztofa, Marcina, pana Pabla, Stanisława, dla Grubasa, dla Krzysztofa i tak dalej, nie będę wymieniał wszystkich, bo bym musiał to robić do godziny 6:00, a przecież mamy do wysłuchania parę piosenek, które powinny zadziałać niczym kawa, czy poranna herbata, czy sok z buraka, tak jak wcześniej już wspominałem w którejś audycji, że jest popularny pity sok z zakwaszonego buraka, podobno odkwasza organizm. Jedni to potwierdzają, inni to temu zaprzeczają, inni piją samą wodę bez gazu, drudzy z gazem. Oczywiście żyjemy w wolnym świecie, każdy pije to, co chce. Nawet są tacy, którzy nic nie piją, po prostu się powoli wolą zasuszać. Też to jest dozwolone, także proszę państwa, wolność Tomku w swoim domku, nawet bez domku też jest pełna wolność, a przed nami grupa Nagrobki i taki przewrotny dosyć tytuł, Jesteśmy Martwi. Jesteśmy martwi! Tak do końca oczywiście nie można się z tym zgodzić, że zespół, który nazywa się Nagrobki, śpiewa, że jesteśmy martwi, bo jakby byli martwi, to jakby mogli zaśpiewać tą piosenkę. No cóż, taka po prostu jest tutaj ukryta prawda artystyczna, licencja poetyka, do tego nikt się nie ma prawa przyczepiać. Zresztą zespół jest bardzo ciekawy, ma swój specyficzny styl, czego na przykład w niektórych przypadkach nie można zauważyć. W tym jest i to taki wyraźny, naprawdę wyrobiony, nie mówiąc już o następnej pozycji, która na państwa czeka. Wielki twórca, naprawdę osoba wyjątkowa pod każdym względem. Iggy Pop, zawsze lubię się odwoływać do Iggy'ego. W tym wypadku też porusza w swojej piosence. Dosyć poważny temat, który zresztą jest bolączką nie tylko w tej części świata, ale właściwie dookoła naszego globu. Corruption, czyli korupcja. Iggy Pop.